Ferma animalelor, George Orwell. Aceasta este o înregistrare aparținând www.lecturaaudio.ro. Capitolul 8. Câteva zile mai târziu, după ce groaza provocată de execuții se stinsese, unele dintre animale și-amintiră, sau li se păru că și-aminteau, faptul că al șaselea precept spunea: niciun animal nu va ucide un alt animal. Și deși nimeni nu dorea să-l menționeze în prezența porcilor sau a câinilor, se simțea că omorurile care avuseseră loc nu se potriveau cu el. Clover îl rugă pe Benjamin să-i citească al șaselea precept și dacă Benjamin, ca de obicei, îi spuse că refuza să se amestece în asemenea lucruri, o rugă pe Muriel. Muriel îl citi. Scria: niciun animal nu va ucide un alt animal fără motiv. Într-un fel sau altul, ultimele două cuvintele fugiseră animalelor din minte. Dar vedeau acum că preceptul nu fusese violat, pentru că era un motiv limpede în a executa pe trădătorii care se aliaseră cu Snowball. În tot anul acela, animalele munciră și mai mult decât munciseră în anul precedent. Să reconstruiască moara de vânt, cu pereți de două ori mai groși ca înainte, și să o termine la data prevăzută, împreună cu munca obișnuită de la fermă, era un efort cumplit. Erau perioade când animalelor li se părea că munceau mai multe ore și nu se hrăneau cu nimic mai bine decât pe vremea lui Jones. În diminețile de duminică, Zguiller ținu între copite o bucată lungă de hârtie. Le citea liste de cifre care dovedeau că producția la fiecare clasă de produse alimentare crescuse cu 200, 300 sau 500% după car. Animalele nu aveau niciun motiv să nu-l creadă, mai ales că nu prea-și mai aduceau aminte foarte clar cum fuseseră condițiile înainte de Revoluție. Cu toate acestea, erau zile când simțeau că ar fi preferat mai puține cifre și mai multă hrană. Toate ordinele erau acum transmise prin Zguiller sau printr-unul dintre ceilalți porci. Napoleon însuși nu mai era văzut în public mai des de o dată la două săptămâni. Când apărea, era însoțit nu doar de garda lui de câini, ci și de un cocoșel negru care mărșăluia înaintea lui și se purta ca un gornist, scoțând cu voce tare câte un cucurigu înainte ca el să înceapă să vorbească. Chiar și în casă, se spunea, Napoleon locuia în apartamente separate față de ceilalți. Își lua mesele singur, avea doi câini care îl serveau și mânca întotdeauna din serviciul de masă Crown Derby, care stătuse în vitrina din salon. Se anunță, de asemenea, că pușca avea să tragă în fiecare an de ziua lui Napoleon, alături de celelalte două aniversări. Despre Napoleon nu se mai vorbea niciodată simplu cu Napoleon. Despre el se spunea întotdeauna cu emfază: conducătorul nostru, tovarășul Napoleon. Iar porcilor le plăcea să inventeze pentru el titluri cum ar fi: părinte al tuturor animalelor, teroare a omenirii, protector al comunității ovine, prieten al rățuștelor. În discursurile lui, Zguiller vorbea cu lacrimile curgându-i se pe obraj despre înțelepciunea lui Napoleon, despre bunătatea sufletului său și despre profunda iubire pe care o arăta animalelor de pretutindeni, în primul rând și în mod special animalelor nefericite care mai trăiau încă în ignoranță și sclavie la celelalte ferme. Devenise un obicei să-i se atribuie lui Napoleon meritul pentru orice acțiune încununată de succes și pentru fiecare strop de soartă mai bună. Adeseori se auzea câte o găină spunând alteia: sub îndrumarea conducătorului nostru, tovarășul Napoleon, am ouat 5 ouă în 6 zile. sau două vaci, bucurându-se că beau apă din iaz și exclamând: Mulțumită conducerii tovarășului Napoleon, ce gust excelent are această apă! Sentimentul general de la fermă era bine exprimat într-un poem intitulat Tovarășe Napoleon, compus de Minimus și care suna astfel: Părinte al copiilor, izvor al bucuriilor, stăpân care ne dă hrana, o, cum e sufletul un con de foc, dacă mă uit cu dor la ochiu-ți calm, poruncitor, precum un soare fără nor, tovarășe Napoleon. De la tine noi toți primim tot ce din inimă dorim, burți pline în fiecare zi, paie noi în fiecare cotlon, orice animal, mare sau mic, în somn nu are griji, nimic. Tu ne veghezi ca un tătic, tovarășe Napoleon. De-aș fi avut un purcel mic, până să fi crescut un pic, cât o sticlă de un litru, cât un sul lung de carton, să-l fi învățat ar fi trebuit fidel să fie, dăruit, iar primul lui guiț rostit, tovarășe Napoleon. Napoleon aprobă acest cântec și dispuse să fie copiat pe peretele hambarului cel mare, la celălalt capăt față de cele 7 precepte. Poemul era dominat de un portret al lui însuși, din profil, executat de Zwiller cu vopsea albă. Între timp, prin intermediul lui Wimpe, Napoleon se angajase în tratative complicate cu Frederick și Pilkington. Sterul de cherestea încă nu fusese vândut. Dintre cei doi, Frederick era mai nerăbdător să pună mâna pe ea, dar nu voia să ofere un preț rezonabil. În același timp circulau zvonuri noi că Frederick și oamenii lui ar fi complotat să atace ferma animalelor și să distrugă moara de vânt, a cărei construire atâțase în el o gelozie furioasă. Se știa că Snowball încă se mai ascundea la ferma Pinchfield. Pe la mijlocul verii, animalele se alarmară când auziră trei găini care ieșiseră în față, mărturisind că, instigate de Snowball, intraseră într-un complot pentru uciderea lui Napoleon. Fură imediat executate și noi precauții luate pentru siguranța lui Napoleon. Patru câini păzeau patul noaptea, câte unul la fiecare colț, iar un porc tânăr, care se numea Pinkey, primi sarcina de a gusta din toată hrana lui înainte ca el să mănânce, de teamă să nu fi fost otrăvită. Cam în același timp se comunică faptul că Napoleon aranjase să vândă sterul de cherestea domnului Pilkington. Avea de gând, de asemenea, să încheie o înțelegere pentru schimbul anumitor produse între ferma animalelor și Foxwood. Relațiile Napoleon-Pilkington, deși se manifestau doar prin Wimpe, erau acum aproape de prietenie. Animalele nu aveau încredere în Pilkington, ca om ce era, dar îl preferau cu mult lui Frederick, de care se temeau și pe care îl detestau. Pe măsura trecerii verii, pe când moara de vânt se apropia de sfârșit, zvonurile despre un iminent atac trădător creșteau tot mai mult. Se spunea că Frederick ar fi intenționat să aducă împotriva lor 20 de oameni, toți înarmați cu puști, și că deja ar fi mituit magistrații și poliția, așa că dacă el ar fi reușit să obțină titlurile de proprietate ale fermei animalelor, ei nu ar fi pus întrebări. Mai mult decât atâta, de la Pinchfield se scurgeau știri despre sălbăticia cumplită cu care Frederick își trata animalele. Biciuise un cal bătrân până-l omorâse. Își înfometa vacile. Omorâse un câine aruncându-l într-un cuptor. Se distra seara făcând cocoșii să se lupte între ei cu bucăți de lame de ras legate de pinteni. Sângele animalelor fierbea de furie când auzeau că asemenea blestemății li se făceau tovarășilor lor și uneori cereau să li se dea voie să meargă în corpore, să atace ferma Pinchfield, să-i alunge pe oameni și să-i libereze animalele. Dar Squealer le sfătui să evite acțiuni pripite și să aibă încredere în strategia tovarășului Napoleon. Cu toate acestea, sentimentele împotriva lui Frederick rămaseră intense. Într-o duminică dimineața, Napoleon apăru în hambar și explică: Niciodată nu avusese intenția să vândă sterul de cherestea lui Frederick. Socotea acest lucru sub demnitatea lui, zise el, de a avea relații de afaceri cu ticăloși de teapa lui. Porumbeilor, care încă mai erau trimiși să răspândească amănunte despre Revoluție, li se interzise să mai pună piciorul oriunde la Fox Sud și li se ordonă, de asemenea, să renunțe la sloganul lor dinainte, moarte umanității, pentru moarte lui Frederick. La sfârșitul verii, încă o mașinație de-a lui Snowball ieși la iveală. Recolta de grâu era plină de buruieni și se descoperi că, într-una din vizitele lui nocturne, Snowball amestecase grâul cu semințe de buruieni. Un gânsac părtaș la complot își mărturisi vina lui Squealer și imediat se sinucise înghițind boabe de mătrăgună. Animalele aflară că Snowball nu primise niciodată, așa cum crezuseră multe dintre ele până atunci, ordinul erou animal clasa I. Aceasta era doar o legendă răspândită la câtva timp după bătălia de la grajdul vacilor de către Snowball însuși. Ba încă, departe de a fi fost decorat, el fusese blamat pentru că dovedise lașitate în luptă. Odată în plus, unele dintre animale auziră acest lucru cu o oarecare consternare, dar Squealer reuși să le convingă în scurt timp că memoria le juca o festă. Toamna, cu un efort teribil, epuizant, pentru că recolta trebuia strânsă aproape în același timp, terminară moara de vânt. Mașinile nu fuseseră încă instalate, iar Wimpa ducea tratative pentru procurarea lor, dar structura fusese definitivată. Cu câte o dificultate la fiecare pas, în ciuda lipsei de experiență, a uneltelor primitive, a ghinionului și a trădărilor lui Snowball, munca fusese sfârșită cu o punctualitate de ceasornic în ziua stabilită. Epuizate, dar mândre, animalele se plimbau de jur împrejurul capodoperei lor, care în ochii lor părea și mai frumoasă decât fusese când o construiseră prima oară. Mai mult de atât, zidurile erau acum de două ori mai groase decât înainte. Nimic altceva în afară de explozibile nu le-ar fi dărâmat de data asta. Și când se gândeau cum munciseră, ce clipe de descurajare depășiseră și ce enormă schimbare urma să intervină în viața lor când aripile aveau să se învârtească și dinamurile să funcționeze, când se gândeau la toate aceste lucruri, oboseala li se risipea și zburdau de jur împrejurul morii de vânt, scoțând strigăte de triumf. Napoleon însuși, însoțit de câinii lui și cocoșul cel tânăr, veni să inspecteze lucrarea terminată. Felicită personal animalele pentru realizarea lor și anunță că moara urma să se numească Moara Napoleon. Două zile mai târziu, animalele fură convocate pentru o ședință specială în hambar și rămaseră mute de uimire când Napoleon le comunică faptul că vânduse sterul de cherestea lui Frederick. În ziua următoare, căruțele lui Frederick trebuiau să vină și să înceapă transportul. De-a lungul întregii perioade cât păruse prieten cu Pilkington, Napoleon fusese, în realitate, în înțelegere secretă cu Frederick. Orice relații cu ferma Foxwood fură rupte. Lui Pilkington îi se transmiseră mesaje insultătoare. Porumbeilor li se spusese să evite ferma Pinchfield și să-și înlocuiască sloganul Moartea lui Frederick cu Moartea lui Pilkington. În același timp, Napoleon asigură animalele că poveștile despre un iminent atac asupra fermei animalelor erau complet mincinoase, iar istoriile despre sălbăticia lui Frederick față de animalele sale fuseseră în mare parte exagerate. Toate aceste zvonuri își aveau izvorul în activitatea lui Snowball și a agenților lui. Se vedea acum că Snowball, de fapt, nu se ascundea la ferma Pinchfield și nici nu fusese acolo în viața lui. El trăia într-un lux formidabil, așa se spuse, la Foxwood și, în realitate, fusese plătit de Pilkington ani în șir. Porcii erau extaziați în fața șireteniei lui Napoleon. Părând să fie prieten cu Pilkington, el îl forțase pe Frederick să ridice prețul la 12 lire sterline. Dar calitatea superioară a gândirii lui Napoleon, zise Sguiller, era ilustrată de faptul că nu avea încredere în nimeni, nici chiar în Frederick. Acesta voise să plătească pentru cherestea cu ceva ce se numea cec, adică parese o bucată de hârtie cu o promisiune de plată scrisă pe ea. Dar Napoleon era prea inteligent pentru așa ceva. El solicitase plata în bacnote concrete de 5 lire, care urmau să fie predate înainte de ridicarea materialului. Frederick plătise deja, iar suma plătită de el era exact cât trebuia pentru a cumpăra mașinile necesare morii de vânt. În vremea aceasta, cheresteaua era luată de acolo în mare grabă. După ce fu luată în întregime, se ținu o altă ședință specială în hambar, pentru ca animalele să cerceteze bancnotele lui Frederick. Zâmbind, cuprins de beatitudine și purtându-și ambele decorații, Napoleon se odihnea pe un strat de paie, pe platformă, cu banii alături, așezați ordonat pe o farfurie de porțelan din bucătăria casei. Animalele treceau încet, în șir, și fiecare se holba la ei. Boxă își întinse nasul să miroase bancnotele. Foițele acelea subțiri, albe, se mișcară și foșniră sub răsuflarea lui. Trei zile după aceea se iscă o teribilă harababură. Wimpă, cu fața de o paloare cadaverică, veni gonind pe cărare cu bicicleta, o aruncă pe jos în curte și se năpusti direct în casă. În clipa următoare, un răge de furie sugrumat se auzit din apartamentele lui Napoleon. Vestea despre ceea ce se întâmplase se răspândi prin fermă ca focul grecesc. Bancnotele erau false. Frederick obținuse cheresteaua pe degeaba. Napoleon convocă animalele imediat și cu o voce cumplită pronunță condamnarea la moartea lui Frederick. Când avea să fie prins, zise el, Frederick avea să fie fiert de viu. În același timp, el avertiză că, după acest fapt de trădare, erau de așteptat lucrurile cele mai rele. Frederick și oamenii lui își puteau lansa în orice moment atacul de mult plănuit. Fură postate santinele la fiecare intrare în fermă. În plus, 4 porumbei fură trimiși la Foxwood cu un mesaj de conciliere care, se spera, avea să reușească a restabili bunele relații cu Pilkington. Atacul porni chiar în dimineața următoare. Animalele își luau masa de dimineață când paznicii veniră în goană mare cu vestea că Frederick și acoliții lui intraseră deja pe poarta cu 5 drugi. Cu destul curaj, animalele ieșiră înaintea lor, dar de data aceasta nu mai avură victoria ușoară din bătălia de la grajdul vacilor. Erau 15 oameni, cu vreo 6 puști în total, și aceștia deschiseseră focul imediat ce ajunseseră la 50 de metri depărtare. Animalele nu puteau face față cumplitelor detunături și alicelor care le împungeau. În ciuda eforturilor lui Napoleon și ale lui Boxer de a le regrupa, fură alungate în scurt timp. Câteva dintre ele erau deja rănite. Își găsiră cu toate adăpost în clădirile fermei, de unde priveau cu grijă prin crăpăturile pereților și prin găurile de la noduri. Întreaga pășune, inclusiv moara de vânt, se găsea în mâinile dușmanului. Pe moment, Napoleon însuși părea încurcat. Umbla de colo-colo, fără o vorbă, cu coada rigidă, vibrându-i. Arunca priviri întrebătoare către Foxwood. Dacă Pilkington și oamenii lui l-ar fi ajutat, ar mai fi putut încă ieși învingători în ziua aceea. Dar în clipa respectivă, cei patru porumbei care fuseseră trimiși cu o zi înainte se întoarseră, iar unul dintre ei purta în cioc o bucată de hârtie de la Pilkington. Pe ea erau scrise cu creionul cuvintele: „Așa vă trebuie!” Între timp, Frederick și oamenii lui se opriseră lângă moara de vânt. Animalele îi urmăreau și scoaseră toate un murmur de dezaprobare. Doi dintre oameni, cu o rangă de fier și un baros, intenționau să dărâme moara de vânt. „Imposibil!” țipă Napoleon. „Am construit zidurile mult prea groase pentru așa ceva. Nici într-o săptămână n-ar putea să o dărâme. Curaj, tovarăș!” Dar Benjamin urmărea cu atenție mișcările oamenilor. Cei doi, cu barosul și cu drugii de fier, făceau o gaură la baza morii. Încet și aproape cu un aer de amuzament, Benjamin aprobă din botul său lung. „Mă gândeam eu că așa or să facă”, zise el. „Nu vedeți ce fac? Într-o clipă or să pună praf de pușcă în gaură aia.” Îngrozite, animalele așteptară. Era imposibil să se aventureze atunci afară din adăpostul lor. După câteva minute, îi văzură pe oameni fugind în toate direcțiile. Apoi se auzi un zgomot asurzitor. Porumbeii se învârtiră prin aer și toate animalele, cu excepția lui Napoleon, se aruncară pe burtă și își ascunseră fețele. Când se ridicară, pe locul unde fusese moara de vânt, era acum un nor uriaș de fum negru. Vântul îl împrăștie încet. Moara de vânt încetase să mai existe. La vederea acestui lucru, animalelor le reveni curajul. Frica și disperarea resimțite cu o clipă mai devreme se înnecaseră în furia împotriva acelei fapte ticăloase, josnice. Un strigăt puternic de răzbunare se înălță și, fără a mai aștepta noi ordine, animalele atacară ca un singur trup și se îndreptară direct spre inamic. De data aceasta, nu băgară de seamă alicele cumplite care le cădeau asupra ca grindina. Lupta fu sălbatică și dureroasă. Oamenii traseră de mai multe ori, iar când animalele se apropiară, începură să le lovească cu ciomegele și cu bocancilor grei. O vacă, trei oi și două gâște fură omorâte și aproape toată lumea era rănită. Până și Napoleon, care dirija operațiunile din spate, avea sfârcul cozii smuls de un plumb. Dar nici oamenii nu scăpară nevătămați. Trei dintre ei avură capetele sparte de loviturile copitelor lui Boxer. Altul avut pantaloni aproape sfârtecați de Jesse și Bluebell. Altul fu străpuns în burtă de cornul unei vaci. Iar când cei nouă câini din garda lui Napoleon, pe care instruise să ocolească la adăpostul gardului viu, apărură brusc de pe flanc, lătrând fioroși, panica-i cuprinse pe oameni. Văzură că se aflau în pericolul de a fi înconjurați. Frederick țipă la oamenii lui să iasă cât timp mai avea o cale liberă, dar în clipa următoare, dușmanul laș fugea ca să salveze viața. Animalele îi urmăriră până la marginea câmpului și plasară încă o serie de lovituri pe când ei forțau drumul prin gardul de spini. Învinseră, dar erau obosite și sângerau. Se îndreptară încet și șchiopătând înapoi spre fermă. Vederea tovarășilor lor morți întinși în iarbă le mișcă pe câteva până la lacrimi și, pentru câteva minute, se opriră cu o tăcere plină de regrete la locul unde se înălțase odată moara de vânt. Da, dispăruse. Aproape orice urmă a trudei lor dispăruse. Până și fundațiile erau parțial distruse, iar pentru a o reconstrui nu mai puteau, de data aceasta, folosi pietrele căzute, pentru că și pietrele dispăruseră. Forța exploziei le aruncase la distanțe de sute de metri. Era ca și cum moara de vânt nici nu ar fi fost vreodată acolo. Pe când se apropiau de fermă, Zguiler, care în mod inexplicabil fusese absent în timpul luptei, veni spre ele țopăind, dând din coadă și radiind de satisfacție. Iar animalele auziră, din direcția clădirilor fermei, salva solemnă a unei puști. Pentru ce trage pușca? Întrebă Boxer. Pentru a celebra victoria noastră, țipă Zguiler. Ce victorie? Întrebă Boxer. Genunchii îi sângerau. Pierduse o potcoavă și își crăpase o copită, iar o duzină de alici se înfipseseră în piciorul din spate. Cum ce victorie, tovarășe? Nu am alungat noi dușmanul de pe pământul nostru, pământul sfânt al fermei animalelor? Dar au distrus moara de vânt și muncisem la ea 2 ani. Și ce contează? Vom construi altă moară de vânt, vom construi și 6 mori de vânt, dacă o să vrem. Nu apreciezi, tovarășe, lucrul colosal pe care l-am făcut? Dușmanul ocupa chiar acest pământ pe care stăm noi acum. Și iată, grație conducerii tovarășului Napoleon, am recâștigat fiecare palmă de pământ. Atunci am recâștigat ceea ce avusesem dinainte, zise Boxer. Asta este victoria noastră, răspunse Zguiler. Intrară cu toții șchiopătând în curte. Alicele de sub pielea piciorului lui Boxer dureau tare. El vedea înainte acum munca grea a reconstrui moara de vânt din temelii și deja, în imaginația lui, își aduna puterile pentru acest lucru. Și pentru întâia oară îi trecu prin minte faptul că avea 11 ani și că s-ar fi putut ca mușchii lui puternici să nu mai fi fost exact ce fusese odată. Dar când văzură steagul verde fluturând și auziră pușca trăgând din nou, trase de 7 ori în total, apoi când ascultară discursul lui Napoleon care le felicita pentru conduita lor, animalelor li se păru și lor că, la urma urmei, câștigaseră o mare victorie. Celor ce căzuseră în luptă li se făcură funeralii solemne. Boxer și Clover traseră căruța care servea drept dric și Napoleon însuși merse în fruntea procesiunii. 2 zile întregi fură rezervate celebrărilor. Avură loc cântece, discursuri, alte salve de pușcă și fiecare animal căpătă ca răsplată câte un măr, fiecare pastre câte 2 uncii de grâu și fiecare câine câte 3 biscuiți. Se anunță că bătălia avea să se numească Bătălia pentru moara de vânt și că Napoleon instituise o nouă decorație, Ordinul Drapelului Verde, pe care și-o conferise lui însuși. În contextul bucuriei generale, afacerea ghinionistă cu bancnote fu uitată. După câteva zile, se întâmplă ca porcii să dea peste o ladă de whisky în pivnițele casei. Fusese trecută cu vederea la început, când ocupaseră casa. În noaptea aceea, din direcția casei, se auzi zgomot de cântece zbierate în gura mare, amestecate, spre surpriza tuturor, cu accente din animale din Anglia. În jurul orei 9:30, Napoleon, care purta o pălărie melon veche de-a domnului Jones, fu văzut limpede ieșind pe ușa din spate, galopând rapid în jurul curții și apoi dispărând înapoi înăuntru. Dimineața însă, o tăcere adâncă plutea peste casă, de parcă niciun porc nu mai mișca. Era aproape ora 9 când apăru Zguiler, mergând încet și abătut, cu ochii tulburi, cu coada atârnându-i bleagă și cu toate simptomele unei boli serioase. El adună toate animalele și le spuse că avea o veste îngrozitoare să le împărtășească. Tovarășul Napoleon era pe moarte. Un țipă de disperare se înălță. Fură așternute paie în fața ușilor casei, iar animalele mergeau pe vârfuri. Cu ochii în lacrimi se întrebau unele pe altele ce s-ar fi făcut dacă avea să dispară conducătorul lor. Un zvon se răspândi și anume că Snowball reușise în cele din urmă să introducă o travă în mâncarea lui Napoleon. La ora 11, Zguiler ieși să facă o altă comunicare. Ca un ultim act al său pe lume, tovarășul Napoleon decretase solemn: Băutul de alcool se pedepsea cu moartea. Spre seară, totuși, Napoleon părea să se simtă ceva mai bine, iar în dimineața următoare, Zguiler le putu spune că el înaintase mult pe drumul însănătoșirii. În seara acelei zile, Napoleon se întoarse la lucru, iar a doua zi se află că îl instruise pe Wimpe să caute la Willingdon niște cărți despre fierberea și distilarea berii. O săptămână mai târziu, Napoleon dădu ordine ca mica pășune din spatele livezii, care înainte fusese destinată animalelor trecute de vârsta muncii, să fie arată. Se dădu explicația că pășunea era epuizată și că trebuia replantată. În curând se află că Napoleon intenționa să planteze acolo orz. Cam în această vreme a avut loc un incident pe care aproape nimeni nu și-l putu explica. Într-o noapte, în jurul orei 12, se auzi un zgomot puternic în curte și animalele dădură fuga din staulele lor. Era o noapte cu lună. La picioarele peretelui din capăt al hambarului cel mare, acolo unde erau scrise cele 7 precepte, se afla o scară ruptă în două. Squealer, buimăcit pe moment, stătea întins lângă ea și, aproape la îndemâna lui, zăcea un felinar, o pensulă și un borcan răsturnat de vopsea albă. Câinii făcură imediat un cerc în jurul lui Squealer și le scortară înapoi spre casă de îndată ce putu umbla. Niciun animal nu fu în stare să-și închipuie ce însemna acest lucru, afară de bătrânul Benjamin, care dădea din bot cu un aer de știutor și părea înțelege, dar nu voia să spună nimic. Dar, câteva zile mai târziu, Muriel, citind cele 7 precepte, observă că mai era unul din ele pe care animalele îl reținuseră incomplet. Crezuseră că al cincilea precept suna: niciun animal nu va bea alcool. Dar mai erau două cuvinte pe care le uitaseră. De fapt, preceptul suna astfel: niciun animal nu va bea alcool în exces.